เรื่องคนอะไรโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความพาสุขทุกประการเชื่อบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติจิตชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้สำหรับการกล่าวอุปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขอให้หัวข้อชื่อเรื่องว่าคนอะไรท่านหลายเชื่อฟังกันให้ดีว่าทำไมวันนี้หัวข้อในเรื่องกล่าวปาฐกถาธรรมธรรมิกถานี้จึงมีชื่อสั้นๆเพียง3คำเท่านั้นคือคำว่าคนอะไรคนอีหยังคำไม่บอกภาษาลาวบ้านเฮาว่าคนอีหยังทำไมจึงต้องมาใช้คำนี้ท่านทั้งหลายคงเคยได้ฟังมาก่อนๆเรื่องราวส่วนมากที่อาตมานำมากล่าวปาฐกถาธรรมนั้นมักจะเป็นเรื่องค่อนข้างจะเฮฟวี่หนักหน่วงหนักแน่นกันหน่อยพูดในเรื่องหนักๆตั้งหัวข้อให้มันวื้อหวาทำให้เกิดอาการหวาดเสียวผู้ฟังบางคนเป็นห่วงว่าจะมาในพูดอะไรรุนแรงแข็งกร้าวจดหมายจึงหลากหลังไลฟ์มามีความชมเชยเป็นห่วงกลัวจะเกิดเป็นพิษเป็นภัยแต่บางท่านก็เขียนมาด่าเต็มเสาไปหมดเมื่อเรารักเราก็ชมเมื่อเราไม่นิยมเราก็ด่ากันได้โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเรื่องธรรมดาเราจะต้องให้อภัยกันข้อรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงชอบที่จะอยู่ด้วยกันในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หนีไม่พ้นเราไม่ว่ากันแต่วันนี้ขอพูดในเรื่องสบายๆเบาๆหน่อยคนอะไรเป็นหัวข้อที่จะนำมากล่าวในวันนี้ทำไมจึงต้องใช้คำนี้มันเป็นคำถามอยู่ในตัวยังไม่มีคำตอบคนอะไรคำนี้แม้ท่านทั้งหลายเองก็คงจะเคยได้พูดได้จาบ่อยๆถ้าไม่เข้าใจการกระทำของคนใดคนหนึ่งหรือทำแบบพิสดารปกติคนธรรมดาเขาทำได้แค่นี้แต่ไอ้หมอนี่มันทำรุนแรงทำผิดมนุษย์มนาที่คนธรรมดาเรามักจะพูดว่าคนอะไรช่างใจไม้ใส่ระกำเท่ๆคนอะไรช่างใจเจิดใจดำเหลือเกินคนอะไรช่างโหดร้ายทารุณแท้ๆคนอะไรช่างเหี้ยมโหดคนอะไรช่างไม่ดีเมตตาปาณีเดี๋ยวแม่ก็บอกแม่ก็ต้องบอกคนอะไรคนอีหยังจนบ่คือโมคนมากพนังบ่คือได้บ้านเลยดอกนั่งมาเข้ากับพระอีหยังบ้านเนี่ยจำเป็นเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในวันนี้คำว่าคนอะไรเนี่ยมันเป็นคำถามในตัวมันเสร็จแม่เราเองก็เคยพูดแม่เราเองก็เคยมีคำถามอย่างนี้อยู่ในจิตในใจยังทุกวันนี้มีแต่คนชนิดที่เข้าใจกันยากมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ปากเขาว่าอย่างหนึ่งแต่จิตใจเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งยากนักที่จะอย่างถึงคนอะไรในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เลยรู้ไม่ทันนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็ได้จะปองอันนี้อย่างว่าคนอะไรอย่างเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้มักจะมีอะไรแปลกๆ พิเรนพิเรนพิกลสองสามวันก่อนมีโอกาสได้ดูหนังสือพิมพ์โยมซื้อมาถวายลูกผู้หญิงกอดผู้ชายจูบเข้าคึงแล้วก็บอกว่าในหาดพัทยาขายสวาดกันแม้แต่ในข้างถนนโลนแคมไม่ถือสาอะไรเลยนี่จิตใจคนของเรานี่มันทำไมมันกลับต่ำช้าเร็วซ้ำเข้าไปเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานธรรมดาเฉดสมกันข้างถนนหนทางข้างหาดเดิมแม่อายผีสางเทวดาสายตาผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นถ่ายรูปออกมาคนอะไรช่างไม่มียามตายลักษณะเช่นนี้เราก็คงจะมีคำถามหรือบางทีข่าวใหญ่คดกันโกงกันแม้แต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วโกงเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลอกลวงคนธรรมดาไม่พอหลอกลวงย่ำยีถึงสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ดีแสนจะดีแต่พระก็ไปหลอกเครื่องราชเครื่องเลิศอะไรต่างๆโอ้พระอะไรคนอะไรบวชมาแล้วจึงเป็นอย่างนี้คราวในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราจะเห็นกันบ่อยๆชายหนุ่มเมียเผลอหรือว่าทะเลาะกันกับเมียอะไรต่างๆเกิดกลัดมันกลัดก้มหลอกเด็กอายุ7ปีไปข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็ฆ่าหักคอโยนลงในน้ำคนอะไรช่างไม่มีมนุษยธรรมร้ายไปกว่าสัตว์สัตว์ธรรมดาสามัญมันเจ็บสมกันแล้วมันไม่เคยข่มขืนแล้วก็ฆ่าตัวเมียมันไม่เคยรังแกตัวเมียทั้งนั้นมันแต่มนุษย์นี้ข่มขืนแล้วฆ่าหลอกเด็กอายุ7ปีไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าข่าวว่าพ่อข่มขืนลูกสาวที่ก็มีมาแล้ว1คนก็แล้ว2คนก็แล้วคนที่3ทนไม่ไหวได้ไปฟ้องร้องคนอะไรจึงจิตต่ำใจซามเหมือนกับสัตว์นั่นมันไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักลูกสาวลูกชายโตมามันมีความต้องการทางเพศก็เสพสมกันตัวตามธรรมดาธรรมดาคำกล่าวเหล่านี้เรามักจะได้ยินเมื่อเรามีความรู้ไม่ทันคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นได้อย่างเก่งก็ทอนออกมาว่าคนอะไรทุกวันนี้ยิ่งมีแต่เรื่องราวให้ชวนฉงนข่าวออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางวิทยุเราคิดไม่ถึงก็ได้แต่ปองว่าคนอะไรทำไมบ้านเมืองเกมีแต่คนชนิดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อปี2526นั้นข่าวใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ข่าวนั้นซึ่งทำให้เราคิดไปถึงเลยนายอาควิโนนักการเมืองฝ่ายทหารของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคนต่อสู้กับระบบเผด็จการของรัฐบาลเผด็จการประธานาธิบดีมาโกสเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ตลอดเวลาที่เขาต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเพื่อประชาธิปไตยอันชอบธรรมของมวลชนชาวเกาะฟิลิปปินส์เขาต้องเสี่ยงต่ออันตรายของชีวิตจากการคุกคามของฝ่ายตรงกันข้ามเข้าคุกบังเข้าแล้วเข้าอีกด้วยข้อกล่าวหาสุดแล้วแต่ผู้มีอำนาจจะยัดเยียดให้ในที่สุดถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปอยู่ในอเมริกา3ปีเขาอดรนทนไม่ไหวที่เห็นเพื่อนร่วมชาติถูกกดขี่อย่างไม่มีความเป็นธรรมจำเป็นเขาก็ประกาศกลับบ้านเพื่อต่อสู้ทางทิศทางทางการเมืองจากบทสัมภาษณ์ของเขาที่มีต่อทางหนังสือพิมพ์นักข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าเขาอาจจะต้องถูกจับเข้าคุกเมื่อผมกลับถึงบ้านหรือมันก็อาจจะถูกยิงตายแต่เขาก็ถูกยิงตายจริงๆเมื่อเขาก้าวเหยียบแผ่นดินแม่ของเขาเพียงสองก้าวเท่านั้นข่าวการตายของอาควินโนดังกระฉ่อนโลกประชาชนชาวฟิลิปปินชาวเกาะฟิลิปปินเป็นเดือดเป็นแค้นรัฐบาลยิ่งนักว่ากันว่าขบวนแห่ศพของอาควินโนยาวเหยียดถึง 30-40 กิโลเมตรคลื่นมหาชนจากเกาะต่างๆมาร่วมกันแห่ศพด้วยความอาลัยประมาณ3ล้านคนมันเป็นการแสดงถึงคะแนนนิยมทุนความดีของผู้ที่ตายได้อย่างชัดเจนว่าเขาคือคนดีของสังคมท ที่สังคมฟิลิปปินส์ยอมรับเขาแน่นอนอาควิโน่คือคนดีแต่คนที่ฆ่าเขาหรือบุคคลที่สั่งฆ่าเขานั้นคนอะไรคนอะไรโหดร้ายทารุณนี่นะข่าวการตายของอาควิโน่ผ่านไปในปีนั้นมันมาดเอาอีกแล้วฆ่ากันอีกแล้วครั้งนี้ยิ่งดังกึกก้องไปทั้งโลกเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่อย่างแสนจะเศร้าสลดใจนับตั้งแต่เริ่มวันที่1ของเดือนกันยายนปีนั้นปี2020ผ่านมาบรรยากาศของโลกได้เรียกความขื่นของระทมเศร้าของเพื่อรวมโลกเมื่อเครื่องบินขับไล่มิก 23 ของกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มเครื่องบินโดยสารจัมโบ้เจ็ต747ของสายการบินเกาหลีใต้โอเรียนแอร์ไลน์ระเบิดกลางอากาศได้ตู้ม269คนในเครื่องบินตายเปี้ยงตายเปี้ยงโศกกันไปทั้งโลกคนอะไรคนอีหยังสมโหดหายท่านรุ่นแท้ร้ายทารุณยิ่งสัตว์ป่าฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ทั้ง269คนดังนั้นที่เพื่อนไม่มีอาวุธไม่มีอันตรายเลยเพียงแต่หลงทางบินพัดต่อไปในนั่นฟ้าของโซเวียตเท่านั้นดังนั้นที่โซเวียตสามารถใช้เครื่องบินมิก 23ที่มีสมรรถภาพการบินสูงกว่าจัมโบ้ยังเที่ยวกันไม่ได้บินประกอบบังคับให้ลงในดินแดนของตนที่ไหนก็ได้แล้วก็สอบถามกันไปอย่างไรมาจังไรเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีภาษาพูดกันรู้เรื่องนี่ไม่ยอมทำได้ทำไมจึงต้องฆ่ากันง่ายๆอย่างนั้นเห็นชีวิตของเพื่อนกลายเป็นผักเป็นปลาอย่างนั้นหรือจึงได้ฆ่ากันเล่นอย่างไม่สะทกสะท้านคำตอบของพวกเราก็สะท้อนมาในใจบอกคนอะไรช่างใจเจือใจดำแท้ๆฆ่ากันได้อย่างสนิทใจอย่างลงคอสะดวกสบายแท้ๆไม่มีสะทกสะท้านต่อการเขียนฆ่าอย่างนั้นนี่วันนี้นำเรื่องนี้เรามาพูดว่าเรื่องคนอะไรท่านหนึ่งอาจจะคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกันในเรื่องอย่างนี้เกี่ยวไรที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยความจริงเมื่อมันเป็นอย่างนี้มงกระบงบอกแล้ววันในสังคมของเราทุกวันนี้มันมีแต่คนที่เป็นปัญหาทั้งนั้นปัญหาที่ยังไม่แน่ใจว่านี่มันคนอะไรคนดีหรือคนชั่วมนุษย์รู้สัตว์เดรัจฉานกันแน่ในสมัยก่อนนู้นพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนมายุจุมีพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นที่โกศลท่านฝันไปฝันแปลกๆด้วยประการต่างๆที่พบความฝันเช้ามาว่ากลัวพวกฝันแปลกประหลาดหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังก็เลยให้หมอขอหลวงไปจำราชสำนักมาทำนายทายทักตอนเช้าว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยจะเกิดอาเพศเหตุร้ายขอรุมสุมราศีจะมีสามัญตลาดต่างนครยกไปอยู่หักแสนยากรมาชุ่มชิงพระราชอำนาจพระบรมวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายจะถูกแข่งขาดตายเป็นเบื่อนครนี้จะพินาศท่านจะต้องแก้สะเดาะข้อแน่เอาแล้วกระโดดข้อโตอายุช้าง100ตัวม้า100ตัวแพะไก่แพะแกะเป็ดไก่สุกรอย่างละ100เด็กหญิง100คนเด็กชาย100คนเอามาเชือดคอบูชายันเพื่อจะสะเดาะข้อจึงจะพ้นมิฉะนั้นจะจิ๊บหายพระองค์จะถึงแก่ถึงวันที่ท่านจะต้องเสียชีวิตแล้วพระเจ้าแผ่นดินกลัวใหญ่เลยก็ไปเอาเด็กมาอย่างละร้อยพ่อแม่ร้องไห้แล้วงมไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองจะเอาเด็กมาฆ่าบูชาทีนี้พอดีพนางมาริกาที่เป็นภรรยาบอกว่าโอ้พี่ท่านทำไมต้องทำอย่างนี้ถ้ามันจะตายจริงๆก็ให้เราตายกันเพียงสองคนเท่านั้นก็พอแล้วอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไหนๆถ้ามันจะสูญเสียจริงให้มันสูญเสียแต่เราทำไมเสด็จพี่ไม่ไปถามพระปู่มีพระผาดเจ้าพ่อหันไปสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวิหารเป็นอย่างนี้อารามไม่ไกลนักจากที่นี่ทำไมต้องมาทำอย่างนี้โดยไม่มีเหตุผลเป็นบุคคลที่มีความงายไร้เหตุผลเหลวไหลแท้ๆพระองค์ก็เลยได้สติได้สติก็ปลดปล่อยพันธนาการให้เด็กกลับบ้านให้ใครก็ใครกลับแล้วก็ส่งราชรถพร้อมทั้งอำมาตย์มุขมนตรีไปที่เชตวันมหาวิหารต ไปกราบทูลถามไปเล่าเรื่องราวแก่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฟังพระองค์กล่าวว่าอนาคตสมิงปฏิยะโลเกมหาราชาดูก่อนมหาราชเหตุการณ์ที่นั่นฝันเห็นนั้นไม่ใช่มันจะเป็นอาเพศเหตุใครแก่ชีวิตแก่ทรัพย์สินแก่พระบรมมหาราชวังพระราชอำนาจขอบเขตคันธสีมามณฑลของพระองค์ก็หาไม่ได้แต่เรื่องราวที่ท่านฝันเห็นนี้มันจะเป็นปัจจัยแก่โลกนี้ในอนาคตสิ้นธรรมได้เสื่อมตามลองนับวันคนที่จะพูดกันไม่รู้เรื่องเอารัดเอาเปรียบโคตรทีรวมเพ่งกันจนคุยแก่กันไม่ได้กลายเป็นมนุษย์อันตรายเห็นกันก็ต้องถามเลยจะบอกคนอะไรด้วยการกระทำยิ่งนี้ที่ว่าคนอื่นคิดไม่ถึงมองไม่ออกว่าคนอะไรทำไมจึงทำอย่างนี้ได้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ทำให้อาตมานึกถึงเรื่องกินนารีกินนานอนกินรอนคนลาวของเราแบบกินนารีกินนารอนเมื่อกินนารีกินนารอนในวรรณคดีคำพีชาดกของพุทธศาสนาอย่างเช่นในเวทสันดรชาดกก็ยังมีคำพีเรื่องสุริวงศ์ก็มีเรื่องสิงห์ชัยก็มีเรื่องนางกินนารีกินนารอนในพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่2153พาลาติยชาดกว่าด้วยอายุของกินนารีกินนารอนในพุทธกานิกายวีสตินิบาตชาดกที่เล่าเอาไว้ก็มีหลายๆแห่งในพระไตรปิฎกเรื่องกินนารีกินนารอนเป็นสัตว์มาประเภทหนึ่งในป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นสัตว์แปลกประหลาดในบ้านในเมืองเราก็ไม่มีใครเคยพบเคยเห็นเช่นอย่างตัวกินนอนกินนารีเนี่ยกินนารีกินนารอนอย่างเนี้ยตัวคู่เรียกว่ากินนอนกินนาระหรือว่าบ้านภาษาลาวกินนารอนท่อนบนไม่รูปร่างเหมือนคนแต่มีปีกมีหางเหมือนนกท่อนล่างก็มีรูปร่างคล้ายคนมีขาคนแต่มีตีนเหมือนนกมีปีกมีหางส่วนเพศหญิงเรียกว่ากินนารีตัวกินนารีท่อนบนเป็นสาวสวยมีนมมีส้นสวยงามหน้าตาจิ้มลิ้มริมเผายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ก็มีปีกมีหางบินไปบินมาได้ยังสะดุ้งสะดาวที่ว่าสะเทินฟ้าสะเทินดินชีวิตพิสดารมากแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงมันสักทีว่าไอ้ตัวกินนารีกินนารอนนี่มันคือตัวอะไรมันอยู่ตรงไหนว่าสัตว์เหล่านี้มีอยู่ที่อาศัยอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์มวลมนุษย์ที่อยู่ซีกโลกทางตะวันออกโดยเฉพาะพวกอินเดียเนปาลพม่าบังกลาเทศปากีสถานลาวไทยเขมรเวียดนามจีนศรีลังกาประเทศเหล่านี้ได้รับถ่ายโทษวัฒนธรรมความเชื่ออย่างชนิดที่ว่าเกี่ยวดองข้องญาติกันมาแต่บรรพชนโบราณว่าป่าหิมพานต์อยู่ไกลเลยขอบฟ้ามีอะไรอะไรแปลกประหลาดพิสดารมหัศจรรย์เกินกว่าวิสัยคนธรรมดาสามัญอย่างเราจะไปรู้ไปเห็นได้นอกจากนักพจน์ฤาษีมีสีชีภัยผู้มีอำนาจจิตมีทรงตามทรงกระสิงแก่กล้าเท่านั้นที่จะได้ไปรู้ไปเห็นนอกฟ้าป่าหิมพานต์ไอ้คนเราธรรมดานี่ยังไงก็ไม่เห็นเนี่ยว่ากันไว้อย่างนี้ในความรู้ความเห็นต่างๆแต่บัดนี้ใครๆก็รู้แล้วว่าภูเขาหิมวันตะบันพดขึ้นสร้างตระหง่านมีเนื้อประเทศอินเดียนั่นน่ะมันอยู่ในโลกนี้เองซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดชื่อว่าเอเวอเรสต์อันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกของภูเขาหิมวันตะบันพดหรือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยภาษาลาวว่าภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยชาวอินเดียชาวเนปาลปากีสถานเขาจะออกเสียงว่าภูเขาที่ว่าหิมามาลีพวกอินเดียอินเดียก็ว่าหิมามาลีข้างๆภูเขาหิมาลัยนี้ก็จะเต็มไปด้วยป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนหรือแม้ในตัวเขาหิมาลัยนี่ปกคลุมนะแน่นด้วยป่าดิบดงดำเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆป่าดิบดงดำหรือว่าบนข้างๆเขาเราดูไม่แต่บนภูเขาก็มีประเทศในปานภูทานทิเบตโดยเฉพาะทิเบตนั้นอยู่บนเขาหิมาลัยเลยตอนบนเกือบจะเป็นยอดเขาเลยแหละ ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าภูเขาหิมาลัยหรือว่าป่าหิมพานต์นั้นก็อยู่แถบเดียวกับภูเขาหิมาลัยนี้เองแต่ในประเทศทิเบตนี่มีชื่อหนึ่งเรียกว่าประเทศหิมาวันคือประเทศในภูเขาหิมาลัยนั่นเองเดี๋ยวนี้ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีนแล้วสมัยประธานเหมาเจ๋อตุงสมัยเหมาเจ๋อตุงโน่นเหตุที่มันมีชื่อว่าภูเขาหิมาลัยหรือว่าหิมาวันตะวันพดนั้นเพราะมันมีหิมะเป็นน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดกาลถ้าว่าไปยืนอยู่สวนลุมพินีหรือที่ภาษาแขกเขาเรียกปัจจุบันนี้ว่าลุมมินเดลุมมินเดอยู่ที่ประเทศเนปาลลึกเข้าไปจากชายแดนอินเดียไปหน่อยประมาณสัก10 กว่ากิโลเนี่ย10 กว่ากิโลแล้วประเทศเนปาลเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเกิดที่นั่นที่เขาเรียกว่าสวนลุมพินีแต่ก่อนแล้วนี่มีชื่อว่าลุมมินเดที่ลุมมินเดนี่นะเป็นสถานที่ประสูติของพุทธเจ้าในประเทศเนปาลปัจจุบันถ้าเราไปวันที่มีอากาศแจ่มใสเราจะมองเห็นหิมะปกคลุมยอดเขาหิมาลัยขาวโพลนไปหมดเลยและบริเวณป่าข้างๆที่เขานั้นแหละคือป่าหิมะพาหมายความว่าป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะก็คือหิมะพานะวานะแปลว่าป่าหิมะพานหิมะพานนะก็แปลว่าป่าหิมะคงง่ายๆอย่างนี้กันแล้วกันป่าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเมื่อลมเหนือล่องพัดผ่านมาจากภูเขาหิมาลัยในหน้าหนาวลมเหนือก็พัดเอาไอ้น้ำแข็งของหิมะมาสู่ประเทศลาวประเทศไทยของเราให้ได้รับความหนาวเป็นไงว่าเมื่อลมเหนือล่องพัดผ่านภูเขาหิมาลัยมาทางใต้มันก็หอบเอาความหนาวมาให้พวกเราเป็นนั้นว่าป่าหิมพานต์ก็อยู่ไม่ไกลเลยถ้าเราขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยก็บินตรงไปลงเนปาลได้เลยใช้เวลาบินของเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตนี่พวก747เนี่ย3-4 ชั่วโมงก็ถึงป่าหิมพานต์แล้วอาตมาเองเคยนั่งเครื่องบินผ่านป่าหิมพานต์มาตั้ง5-6 ครั้งผ่านไปผ่านมาอยู่ในสมัยนั้นโชคดีพิลึกนะเนี่ยที่ยังไม่ถูกระเบิดยิงลงตกกลางอากาศเหมือนที่รัสเซียทำกับเครื่องบินเกาหลีแอร์ไลน์อันนั้นทีนี้เมื่อผ่านไปผ่านมาอาตมาก็เคยผ่านป่าหิมพานต์เนี่ยภูเขาหิมาลัยเนี่ยเคยเข้าไปเที่ยวกับชาวบ้านเขาแต่ก่อนเขามีเครื่องบินเช่าให้นั่งก็ยังปรากฏว่าไม่เคยเห็นตัวกินนารีกินนารอนเลยสักทีเดี๋ยวนี้เขามีนักสำรวจปีนป่ายเขาหิมาลัยหลายคนปีนป่ายไปบนน้ำแข็งพวกที่ชอบประชนภัยชาวฝรั่งมั่งค่ะชาวยุโรปฝั่งตะวันตกตกมาตายบ้างก็มีเพราะไม่มีชั้นไม่มีลิฟต์เหมือนลือสีอย่างว่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าใครจะเห็นเจ้าตัวกินนารีกินนารอนนี่เลยสักทีนึงเราอาจจะพากันตัดสินเอาเองว่าไอ้สัตว์ประหลาดนี่มันเกิดขึ้นมาจากความเพ้อฝันเอาเลวไหลไร้สาระไม่เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจแต่นั้นความจริงมีอยู่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดมามีชีวิตยืนนานคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังจะมีแก่นสารในตัวของมันเองเราควรจะศึกษาพิจารณาหาความหมายให้มันชัดเจนเสียก่อนที่เราจะยอมรับหรือปฏิเสธจึงจะสมกับชื่อว่าชาวพุทธมันก็บรรลุของเราอุตส่าห์สร้างมันมาเป็นเวลาช้านานท่านคงจะมีปริศนาซ่อนเอาไว้ให้เราค้นคิดตามความหมายของมันเอาเองท่านผู้ฟังอาจจะคิดในใจว่าอ้าวนี่มันเกี่ยวอะไรกันกับการตายของอาคิโนประเทศฟิลิปปินส์มันเกี่ยวอะไรกับการที่รัสเซียใช้เครื่องบินยิงโดยสารเกาหลีใต้มันเกี่ยวอะไรกับที่เวียดนามมายึดครองเขมรมันเกี่ยวอะไรกับที่โซเวียตไปยึดอัฟกานิสถานแล้วก็ถอนทัพออกไปมันเกี่ยวอะไรกับอเมริกายกคนขึ้นบอกถล่มที่ทริปปอลีมันเกี่ยวอะไรกับหมู่บ้านล่มเกล้าไทยลาวต้องมาลบกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับคนในชาติไทยของเราหรือคนในโลกที่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันอยู่ทุกวันนี้มันเกี่ยวอะไรกันกับตัวกินนาลีกินนาลอนที่ไปนู่นเกี่ยวสิบางทีหลายท่านอาจจะเคยมีคำถามตัวเองบ่อยๆเมื่อมีปัญหาทางสังคมเมื่อเห็นคนอื่นทำอะไรที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วท่านผู้ฟังคงจะลำพึงอยู่ในใจของท่านคนอะไร คนอะไรคนอีหยังต่างเป็นจังซานบ่อาจสิเป็นได้แต่มันเป็นจังซี่มันคนอีหยังเราคงจะได้พูดกันนี่ก็เหมือนกับตัวกินนารอนกินนาลีหรือว่ากินนอนกินนาลีนี่แหละทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นจะหวานนกก็ไม่ใช่จะว่าคนก็ไม่เชิงมันไม่ถูกมันกำกวมครึ่งครึ่งกลางกลางท่านยังเรียกมันว่ากินนอนกินนาลีแปลว่าคนอะไรกินหรือเขียนแบบบาลีก่อไก่สระอิไปนิคหิตตัวเลขศูนย์น้อยใกล้ๆสระอิไม่ใช่สระอึออกเสียงเป็นภาษาไทยอ่านว่ากินแปลเป็นภาษาไทยคำว่ากินแปลว่าอะไรมันหนังนะละนอหนูรอเรือแปลว่าคนเมื่อกินเอามาบวกเอามาสมากับนะละข้าวก็เป็นกินนอนกินนะละแปลว่าคนอะไรคนอีหยังคนอีหยังนั่นเองเพียงแต่ชื่อก็ชวนให้สงสัยซะแล้วยิ่งไปเห็นรูปภาพรูปปั้นแกะสลักตัวกินนารอนกินนารีสัตว์พิมพานนี่ยิ่งชวนให้งงไม่รู้คนหรือนกเพราะในรูปนั้นมันกำลังยื้อแย่งต่อสู้กันอยู่ในความเป็นคนกับความเป็นสัตว์ในตัวของมันการที่เรามองเห็นภาพปริศนาของมันนี้เราก็พอมองเห็นความหมายที่จะถือเอามาเป็นอุปกรณ์เพื่อแทงทะลุไปถึงแก่นสารของความถูกต้องได้ว่านี่มันอะไรกันแน่ว่าคนก็ไม่ใช่ว่านกก็ไม่เชิงแต่มันก็มีความเป็นมันกำลังต่อสู้ยื้อแย่งกันในความเป็นของมันว่าจะเป็นนกหรือจะเป็นคนกันแน่มันเป็นปริศนามันเป็นปัญหาว่านี่มันอะไรกันแน่จะว่านกก็ไม่ใช่จะว่าคนก็ไม่เชิงมันครึ่งนกครึ่งคนถ้าหากเราไปเห็นตัวจริงๆของมันมันก็จะสงสัยหัวแม่นหยังหน่อนหัวไปจ้ะคนอีหยังนั่นไปจ้ะขึ้นดีขึ้นหางลักษณะเช่นนี้แหละมันจึงมีชื่อว่ากินนารอนหรือว่ากินนอนหรือว่ากินนารีซึ่งมันแปลว่าคนอะไรแต่ตัวเมียเรียกว่ากินนารีแปลว่าสาวอีหยังสาวอะไรเรามาทำความเข้าใจของมันดูบ้างว่ามันคืออะไรกันแน่อาจจะมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนและความเป็นนกความเป็นสัตว์อยู่ในตัวของมันที่แท้จริงก็ได้ความจริงแล้วเพียงจะเกิดมาเป็นคนสองขาอย่างเราท่านมันก็เป็นคนแล้วไม่น่าจะต้องค้นหาความหมายอะไรมองเห็นที่ไหนใครก็รู้ว่าเป็นคนแต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเพียงแต่เกิดมาคออยากสักก็ว่าเป็นคนนั้นยังไม่เพียงพอยังไม่สมบูรณ์ในความหมายของคำว่ามนุษย์มันยังเป็นเพียงแต่คนเท่านั้นในโลกนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากหลายชนิดนอกจากคนแต่ล้วนแต่ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สัญชาตญาณอันเดียวกันแม้แต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยหรือแม้แต่สัตว์เซนเดียวขึ้นไปไปถึงคนสัตว์เจ้ายศเจ้าอย่างเพราะฉะนั้นคนกับสัตว์มันจะแตกต่างกันแต่มันแตกต่างกันตรงไหนท่านทั้งหลายลองคิดดูมีคาถาธรรมภาสิทธิ์บทหนึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเอาไว้หาที่มาไม่พบแต่ก็น่าฟังน่าคิดความว่าอาหารมิทาพยเมทุนันจะสร้างมันเนตปสุธินารานังแปลว่าการกินอาหารการนอนหลับการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธรรมโมหิเสสังอภิโกวิเสโสธรรมะทางนั้นที่ทำให้คนดีวิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุธิสมนาเมื่อขาดธรรมเสียแล้วธาตุแท้ของคนกับสัตว์ก็เสมือนกันไม่ต่างกันเราทั้งหลายนอกจากสัตว์ที่เรียกตนเองว่าคนแล้วมันจะเป็นอยู่โดยสัญชาตญาณธรรมดาของมันไม่มีการบังคับควบคุมไม่มีความรู้สึกว่าละอายหิวกว่าห้ากินง่วงกว่าห้านอนตรงไหนก็ได้ที่มันเห็นว่าเหมาะสมกลัวตายมันก็วิ่งหนีโดยไม่คิดหาทางป้องกันให้ปลอดภัยให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมไม่มีความต้องการทางเพศมันก็สมจูอยู่หาเสพสมกันตามอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ของมันไม่เลือกที่เลือกทางเลือกสถานที่ถ้ามันประจบคบกันดูหูโตมีไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมันก็ผสมพันกันลงไปมีตามสัญชาตญาณมันไม่มีผัวไม่มีเมียที่แท้จริงที่ไหนก็ได้พ่อแม่ลูกไม่มีโตขึ้นมาก็ฟาดกันไปทั้งพ่อแม่และลูก ไม่รู้ใครเป็นใครเพราะไม่สามารถจะปรับปรุงลักษณะการให้สูงขึ้นนี้เมื่อสัญชาตญาณดั้งเดิมมันจึงมีชื่อว่าดิลฉานแปลว่าขวางคือมันขวางความก้าวหน้ารถมันมันพ่นน้ำมันไปหาองค์นู้นอาบน้ำยาไปหาองค์นี้เสกตะปูแต่เข้าคลองต้มหนังบังฟันไปหาองค์นั้นเสน่ยาแสบหาองค์นี้หวานตอกระจังนางแลไปหาองค์นั้นโอ้มีแต่อาจารย์ดีๆดังๆแต่เสร็จแล้วถ้าเราจะไปถามหาของดีท่านในคือธรรมะบอกถ้าต้องการธรรมะฟังธรรมะศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมจะไปหาองค์ไหนบ่เด่นเต้บ่เด่นเต้อยู่นะบ่เด่นเต้ภาษาคนนี้เป็นบ่จักธรรมะจักเป็นอะไรในที่สุดมันก็เลยเอาตัวไม่รอดเพราะของดีนอกอย่างนั้นมันเป็นวิชาขวางเลยว่าเดรัจฉานวิชาความทางเจริญทางสติปัญญาผู้วิเศษแล้วมันก็ต้องวิ่งจีวรปลิวเมื่อที่ความมันเข้ามาวิ่งจีวรปลิวนี้ก็มาประเทศไทยความวิเศษศักดิ์สิทธิ์หายไปไหนหมดยังยังอยู่กับใดอาจารย์ไงมึงครับเนี่ยยังบอกว่ามึงดำไผ่โมแก้วตายหน่วยยังบอกว่ามึงหายเฮ้ยสลิ่มสักกินกินเหตุการณ์แก้วสายดาวดินนี้มาปีเหตุที่หนังอยู่ไม่ได้ต้องมาแต่ให้หุ่นเพิ่มให้เห็นสำลุนให้เจ้าสีหนุนนโรดมต้องมาว่ากันดูอย่างเนี้ยยังตกลงกันไม่ได้วิชาอย่างนี้พุทธเจ้าท่านห้ามแต่ความโลภความอยากดังอยากใหญ่ของคนมันจึงยังคงมีนักฉวยโอกาสหลอกลวงประชาชนให้ขวางทางสันติสุขกันต่อไปฝรั่งเขาเรียกว่าโลอาร์ตศิลปะชั้นต่ำคนอะไรก็ไม่รู้บวชมาแล้วก็ยังขวงอีกเป็นนั่นหรอคนกับสัตว์นั้นมันมีความแตกต่างกันในทางคุณธรรมจึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามนุษย์ซึ่งแปลว่าผู้มีใจสูงโดยคำนี้มันมีรากศัพท์มาจากคำว่ามนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงมนะสมาผู้สะสำเร็จออกมาเป็นถ้อยคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงหรือบางครั้งก็เรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐที่ไอ้สัตว์ประเสริฐหรือว่าผู้มีจิตใจสูงนั้นเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าใจสูงใจประเสริฐก็เห็นจะต้องอาศัยภาสิทธิกะมาแล้วเป็นเครื่องวัดคือธรรมโมหิไตรสังหาธิโกวิเศโซธรรมะเท่านั้นทำให้มนุษย์มีวิเศษไปกว่าสัตว์ถ้าขาดธรรมะซะแล้วมันจะวิเศษไปกว่าสัตว์ได้ที่ไหนสัตว์มันอยากมันก็หากินเมื่อมันง่วงมันก็นอนมันกลัวตายมันก็หนีไม่มีระบบป้องกันไม่มีระบบแก้ไขเมื่อมันมีความปรารถนาทางเพศเอนเตอร์เทนเมนต์มามันก็ผสมผันกันเวลาใดก็ได้แต่มันยังรู้จักเวลานะเสร็จแล้วก็แล้วแต่มนุษย์เรานี่สี่ไอ้สัญชาตญาณสี่อย่างนี้คือความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกกินหิวอาหารความรู้สึกหลับนอนความรู้สึกผสมพันกันระหว่างเพศสี่อันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณแปลว่าความรู้อันเกิดมาโดยธรรมชาติ instinct of life ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนี้ทีนี้สัญชาตญาณเหล่านี้เราจะต้องมีธรรมะเอามาควบคุมให้มันมีระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้วิวัฒนาการจากสัญชาตญาณจึงให้มันมีระบบไม่เบียดเบียนกันมีเศษเมถุนผสมพันกันระหว่างเพศก็ต้องมีระบบมีผัวมีเมียรับผิดชอบไปล่วงเกินกันและกันอย่างนี้เมื่อมีความหวาดกลัวก็ต้องมีระบบป้องกันอันตรายนะแล้วมีบ้านมีช่องมีอะไรสร้างขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้อย่างนี้นอนก็ต้องมีห้องขับมีอะไรนอนอย่างสบายแล้วก็ควบคุมเคารพสิทธิของตนเองของผู้อื่นไม่ล่วงเกินของกันและกันอย่างนี้จึงเรียกว่าพัฒนาสัญชาตญาณให้มาเป็นภาวิตญาณคือความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาภาษาฝรั่งที่เขาว่า develop หรือ intellectual หลังจากนั้นก็ต้องให้ intellectual นี่พัฒนาขึ้นมาอย่างถูกต้องไม่กระทบกระทั่งตนเองผู้อื่นแล้วก็ควบคุมสัญชาตญาณและความเห็นแก่ตัวที่มันแฝงใน intellectual เนี่ยในพระวิจัยานให้มันเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณชั่วความรู้ที่เห็นจริงอย่างถูกต้องไม่เป็นอื่นเลยกลายเป็น intuitive wisdom มันก็เลยมี3 intuitive ที่อันหนึ่ง instinct of life คือสัญชาตญาณ ต่อมาอินเทลเลคชวลคือพระวิทยานความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาต่อมาก็อินทิวทิวิสซิมคือวิปัสสนาญาณญาณที่รู้เห็นสิ่งนี้ไว้ตามเป็นจริงปฏิบัติถูกต้องตามนั่นก็เลยไม่มีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันทีนี้เรามามองดูกันในแง่ของธรรมะของศาสนากันด้วยมันจะทำให้เราวิเศษไปกว่าสัตว์ได้อย่างไรขณะไหนเพียงไรเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็ต้องมองกันในแง่ของนามธรรมทางจิตใจทางวิญญาณจึงจะรู้จะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเรามองดูในแง่ของสังคมเราจะเห็นได้ว่ายุคใดสมัยใดธรรมะมีอยู่ในจิตในใจของมวลชนในสังคมสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นเป็นเพียงสันติภาพพระดอนภาพอยู่กันอย่างผาสุกอยู่กันเหมือนเมืองสวรรค์เลยตรงกันข้ามถ้าหากยุคใดสมัยใดธรรมะไร้ค่าที่มีความหมายสูงสลายไปจากจิตใจของมนุษยชาติสังคมก็ต้องเต็มด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายโกรธขี่ข่มเหงเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบเข็นฆ่ากันแย่งกันกินแย่งชิงกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตดังแกเห็นอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกจนเกิดวิกฤตการณ์ถาวรเกิดสงครามเนรันดรทั้งสงครามร้อนและสงครามเย็นทั้งใต้ดินบนดินทั้งสงครามเศรษฐกิจสงครามเลือดทุกวันนี้ก็เพราะสังคมขาดธรรมนั่นเองส่วนในแง่ของบุคคลถ้าหากคนคนนั้นขาดธรรมะประจําใจแทนที่เขาจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเขาก็จะต้องมากลายเป็นสัตว์ประสาทแม้จะร่ำรวยเขาก็ยังถูกบีบคั้นด้วยความอยากจนกลายเป็นคนจนที่ไม่รู้จักพอหิวกระหายจนไม่มีความสุขเขาจะมีแต่เวลาที่วิ่งว่อนดิ้นรนยิ้งแย่งแสวงหาเพื่อให้ได้มามากๆจนไม่มีเวลาที่จะได้หยุดเสวยผลงานของเขาพร้อมวันนั้นเขาก็จะประสาทไปด้วยพุทโธบีบคั้นจนไม่มีเวลาหยุดใช้ความคิดหัวหมุนปิ้วกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟโตกนรกติดแอร์เห็นไหมเมื่อไม่ได้ดังใจเขาก็ตกเป็นทาสของสัญชาตญาณดั้งเดิมอย่างสัตว์เดรัจฉานคือตามใจตัวเองจนบังคับตนเองไม่ได้ในสังคมมนุษย์จึงมีเหตุการณ์แปลกๆอย่างชนิดที่สัตว์เดรัจฉานธรรมดามันทำกันไม่ได้แต่สัตว์ประสาทเนี่ยทำกันได้สัตว์เดรัจฉานธรรมดาไม่มีข่มขืนแล้วฆ่าฆ่าแล้วข่มขืนสัตว์ธรรมดายังไม่เคยยกสงครามไปประกาศสงครามรบลาฆ่าฟันกันแต่สัตว์ที่ประเสริฐมาเป็นสัตว์ประสาทนี้ทำได้อย่างไม่รู้จักหยุดจักหย่อนที่เรนที่กลกันช่างไรทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็เพราะว่าสังคมประกอบด้วยบุคคลที่ขาดธรรมนั่นเองสัตว์ประเสริฐจึงต้องกลายมาเป็นสัตว์ประสาทตกนรกอยู่ในห้องแอร์เป็นรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆออกมาเพื่อบังคับและลงโทษคันต่างๆแก่ผู้ที่ทำผิดเป็นที่เป็นภัยกับสังคมแต่ก็ได้ผลน้อยมากกฎหมายของธรรมชาติคือศีล5ข้อที่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยอมรับเพราะว่าเขามนุษยชาติได้ทรงค้นพบกันมาก่อนแล้วได้บัญญัติไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเกิดอีกพระพุทธเจ้าของเราเกิดมา 2,500 กว่าปีท่านก็ยอมรับว่าอันนี้มันดีไว้ดีแล้วเห็นไหมมันเป็นกฎหมายของธรรมชาติคือศีล5ข้อพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ยอมรับและก็บัญญัติว่านี้มันเป็นมนุษยธรรมนะไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นอมตะถ้าใครปฏิบัติตามก็ได้รับผลในทางที่ดีทันทีถ้าหากไม่ปฏิบัติตามมันก็ได้รับผลในทางที่ชั่วทันทีโดยไม่ต้องลงโทษแต่ผลของมันจะตอบแทนกันเองเพราะเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่คอมมันเมนประกาศจากพระเจ้าเหมือนสิ่งของศาสนาที่มีพระเจ้าและตรงกันข้ามถ้าสังคมใดผู้คนมีศีลห้าที่เรียกว่าสังคมนั้นร่มเย็นเพราะว่าคนมีศีลห้านั้นคือมนุษย์ที่สมบูรณ์ศีลห้าคือมนุษยธรรมทำที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ยกสัญชาตญาณยาสัตว์ให้สูงขึ้นจนกลายมาเป็นสัญชาตญาณที่ควบคุมได้มาเป็นภาวิตญาณควบคุมสัญชาตญาณอีกทีหนึ่งสิ่งห้าในทางพุทธศาสนาที่แท้ก็คือความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบในข้อที่คิดในคิดที่ทำในคำที่กล่าวของตัวเองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามปานาเดปาตาเวรมณีทุกตาเมฆคุณชาจาราเวรมณีนั้นเป็นการรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดตลบตะแลงแก่งธรรมยาหลอกลวงคดโกงเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบผู้จาสำราญเพื่อเจอไม่มีประโยช มีเรื่องรับผิดชอบต่อถ้อยคำที่ตนเองพูดจากข้อที่ 5ความรับผิดชอบต่อความคิดต่อสติปัญญาต่อจิตใจของตนเองข้อนี้สำคัญมากถ้าเมาบ้าแล้วมันคิดไม่มีเหตุไม่มีผลมันกับหางกับหัวกับเนื้อกับตัวกับห้าชั่วเป็นดีไปหมดเลยตลอดเปิดเปิงไปหมดเพราะว่าลาออกจากมนุษย์นี้คนเมาเหล้าก็คือคนลาออกแล้วจากมนุษย์เขาเป็นอะไรตอนนี้เขาอาจจะเป็นคนอะไรเป็นคนอะไรก็ได้เพราะการเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นที่ใจมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตมนุษย์สติรชาโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเทวดามนุษย์สะเยรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจมันตกนรกเราร้อนเหมือนไฟเผาในหัวอกเป็นทุกข์เพราะหนี้เป็นทุกข์เพราะลูกเพราะต่อเป็นทุกข์เพราะผัวเพราะเมียเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่ามนุษย์นี่แหละโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกต่อมาอีกก็มีคำว่ามนุษย์อสุรกายโยตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันเป็นอสุรกายขี้ขาดว่าตัวต่อความชั่วที่ตนเองได้กระทำไปถ้าหามีศีลห้ามีความอายชั่วกลัวบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งหรืออย่างที่พระท่านว่าท่านก็เรียกเป็นมนุษย์ที่แกก็สูงถ้ามีความอายชั่วกลัวบาปในที่พระท่านสวดฮิริโอตปาสัมปนาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสปริสาโลเกเทวาธรรมาติวุตเตเลผู้ใดมีความอายชั่วกลัวบาปเป็นผู้มีธรรมอันสงบระงับเป็นสัตบุรุษผู้ฉลาดเป็นเทวดาในโลกนี้เห็นไหมมนุษย์เทวกลัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาหรือจะเป็นผมก็ได้ถ้าเราตั้งตัวอยู่ในความเมตตาปราณียินดีไม่อิจฉาชาวบ้านก็เป็นผมได้เรียกว่าพรหมวิหารถ้าเราจะใจสูงพอที่จะสลัดทิ้งความยินดียินร้ายถอนความพอใจและไม่พอใจออกจากโลกเสียได้หมดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็หมดทุกข์เท่านั้นเองไม่ต้องเป็นคนอะไรอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัสมิมานัสสวิทยโยเอตังเวประมังสุขังเมื่อถอนความสำคัญมั่นหมายคำว่าเราออกเสียได้มันไม่ได้อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเป็นคนอะไรแต่เดี๋ยวนี้ยังเป็นกินนรกกันอยู่ลังเถื่อก็ดีลังเถื่อก็ห้าคือบอกคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นอย่างยิ่งถ้าเวลาใดในจิตใจของท่านมีศีลห้าบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเมื่อนั้นท่านก็เป็นมนุษย์หลังจากนั้นถ้าหากจิตใจท่านเปลี่ยนแปลงโอ้ขึ้นมาจนไม่มีเหตุมีผลตบตีกันทั้งผัวทั้งเมียมันก็เป็นยักษ์เรียกว่ามนุษย์ยักษ์โคตัวเป็นมนุษย์จิตใจมันเป็นยักษ์ผู้หญิงเป็นยักษ์ขี่มีผู้ชายเป็นยักษ์โคโนยักษ์ขึ้นบ้านแย่เขี้ยวใส่กันตีกันหัวร้างข้างแตกพกกระบาดสากระเบือไปว่อนลูกยักษ์ไข่สนั่นปันผืนน่องว่นว่นพ่อกับแม่ตีกันลูกยักษ์ยักษ์ขึ้นบ้านอย่างนี้ถ้าหากพระสงฆ์องค์เจ้าโมโหโกหาขึ้นมาติดเครื่องกระย้ายเสียงด่าชาวบ้านตามอารมณ์ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าภิกขุยักษ์โขยักษ์โขภิกษุเป็นตัวเป็นภิกษุแต่จิตใจเป็นยักษ์เป็นมารข่ายชาวบ้านดาอย่างนี้ชาวบ้านพระอีกที่มีจิตใจสูงส่งสงบนำงับยิ้มปล่อยให้ท่านดาหน้าผากแดงเป็นๆจุดไฟเผาตนเองเพราะความโกรธกลายเป็นยักษ์เป็นมารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คำว่ากินนรกหรือกินนรีนั้นขอให้เข้าใจเถอะว่ามันเป็นความหมายในจิตใจของคนคนหนึ่งในขณะที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรถ้าโกรธขึ้นมาคนอะไรตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นยักษ์ถ้ามีความโลภขึ้นมาคนอะไรตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเรียกว่ามนุษย์สเปรตเปรตไปว่าหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้มาหมื่นล้านก็ยังไม่รู้จักพอจึงมีเปรตมือยาวๆอยู่ที่นี่เอามือยื้อข้ามอำเภอข้ามตำบลข้ามจังหวัดเป็นลักหัวลักควายเข้ามาฆ่ากินในนี้เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเปรตแปลว่าหิวปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาดูดมาเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มหิวอำนาจหิววาสนาไม่พอใจดิ้นรนยื้อแย่งอยากจะเป็นกำนันอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นพานโลงเป็นซ้อซ้อเป็นซ้อจองเงินเอาทองมาจ้างให้เขาเลือกตนเองเพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เป็นกำนันเป็นซ้อซ้อเป็นซ้อจอหิวในขณะที่เลือกตั้งในขณะนั้นเรียกว่าวิหิทานุเปรตแปลว่าเปรตที่หิวกระหายอำนาจเนี่ยมัน ถ้าหากร่ำรวยนั่งรถเก๋งติดแอร์มีห้องแอร์ปรับอากาศมีทุนค้าขายลงทุนไป10ล้าน20ล้าน100ล้านพันล้านแต่จิตใจมันก็จะหนีกำไรขาดทุนอยู่เรื่อยไม่รู้จะพออย่างนี้ก็เรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตอยู่ในวิมานอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศนั้นแต่มันเร่าร้อนดีไม่ดีกายจากเปรตตกนรกเรียกว่านรกติดแอร์เป็นสัตว์ประเสริฐกายเป็นสัตว์ประสาทก็ตกนรกติดแอร์เขื่อออกเป็นเม็ดๆกลุ่มใจเหลืองหนีเหลืองสิ้นเหลืองอะไรสารพัดบางคนซะอีกบ้านหลังน้อยๆนุ่งเสื้อผ้าคาเป็ดขุดดินอยู่กลางทุ่งซอกซอกเลื่อยไม้แก่กินน้ำใส่คุกระถางตากแดดไม่เคยพบน้ำแข็งไม่เคยพบตู้เย็นแต่จิตใจเยือกเย็นกลับมาบ้านมาช่องกินข้าวกับลูกกับเมียเจลปลาแดกบองนั่งว่ากันสบายสบายพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานอย่างนี้บ้านหลังนั้นเป็นสวรรค์ผัวเมียคู่นั้นเป็นเทวาเป็นเทวีลูกน้อยในบ้านเป็นเทพบุตรเทพธิดาถ้าเป็นนี่เป็นศีลบ้านหลังใหญ่ๆมองหน้ากันไม่ติดมีแต่ความเศร้าหมองทะเลาะกันทุกวันทุกวันบ้านหลังนั้นเป็นนรกผัวกับเมียนั้นเป็นสัตว์ในนรกหรือไม่เช่นนั้นก็ทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันบ้านหลังนั้นเป็นบ้านยักษ์สองคนนั้นเป็นยักษ์ผีนี่ยักษ์โคโนลูกน้อยมาเป็นลูกยักษ์ห้องไอ้สนั่นฝันพื้นแหมมนุษย์สะอสุรกายโยถึงว่าเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรกายทำไมจะเป็นอย่างอะแปลว่าไม่สุรกาหารกายะมูเหล่าอสุรกายเราเคยได้ยินว่าเป็นผีอยู่ในที่ลับๆหล่อๆไปลักของเขามาไปโกงเขามาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านโกงเงินกสช.โกงกินบ้านกินเมืองข้าราชการคอรัปชันกลัวคนอื่นจะรู้ก็ไม่กล้าเปิดเผยมีแต่ความหวาดกลัวไม่มั่นใจเท่านี้ตนเองจะไปไหนมาไหนมีปมด้อยอยู่ในใจอย่างนี้กลัวคนอื่นจะรู้อยู่ตลอดจิตใจหวั่นไหวหวาดกลัวเรียกว่าเป็นอสุรกายอะมนุษย์อสุรกายโยตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นผีอสุรกายคือหวาดกลัวอยู่ตลอดไปนอกใจภรรยามาก็กลัวเมียจะรู้เมียไปนอกใจผัวมาแป๊บกลัวผัวจะรู้ที่นี่ในจิตใจมันก็เลยเป็นอสุรกายไปลักงัวลักควายไปทำอะไรเข้ามารถมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ในบ้านกลางคืนก็ว่าแต่รถตำรวจอยากจะโดดเงินแลนหนีหมาเห่าอยู่ใส่ก็ว่าแต่หมาเห่าตำรวจแต่เดียวนอนไม่เป็นสุขหวาดผวาเป็นอสุรกายนี่ที่เรียกว่าคนอะไรพวกเราดูสิว่าเราเป็นคนอะไรเราเป็นคนที่มีตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมติละชาโนไปบอกขวางสัตว์ทั้งหลายมันเอาเดินเอาหัวออกหน้าหัวขวางทิศตัวขวางทางไปเรื่อยส่วนคนเรากายตั้งตรงหัวตั้งเที่ยงจึงไม่เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานไปบอกขวางทางกายจิตใจคนขวางศีลขวางธรรมขวางคุณงามความดีแม้แต่ลูกสาวตนเองก็ยังข่มขืนเด็กๆแล้วฆ่าทิ้งอะไรต่างๆพวกเนี้ยมีจิตใจคิดไม่มีเหตุผลเหมือนสัญชาตญาณอย่างสัตว์ยักษ์กินก็กินคนอื่นจะเดือดร้อนก็ช่างข้าพเจ้าได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็พอไม่คำนึงถึงสิทธิของใครเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์สัตติรัชาโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานเห็นไหมเพราะนั้นตัวกินนาลีหรือว่ากินนอนนั้นเป็นตัวผู้ถ้ากินนาลีก็เป็นตัวเมียแปลว่าสาวอะไรสาวอีหยังบ้านเพิ่นนี่ติดนี่หางขันว่าบุญบ้านนั่นบุญบ้านนี่งานสนสนุกตรงโน้นตรงนี้พ่อแม่ห้ามไม่ฟังติดปีกติดหางนั่งมอเตอร์ไซค์กับหนุ่มๆแป้นพ่อแม่ห้ามอย่าไปนะอย่าไปเด้อล่ะเด้อถ้าเอาบุญบ้านนั่นบ้านเฮาบ่จังมือกับหอดอดเสื้อพ่อเสื้อแม่แน่เฮ้ยชูจักยังจบเกิดแต่แห้งกินมังงี้พันผวาเนี่ยเมื่อพูดอย่างนี้เพ้อไปเพ้อมาเอาไอ้เจ้าหนุ่มก็ขี่รถวิ่งไปวิ่งมามอเตอร์ไซค์อีกหน่อยก็ติดปีกติดหางเป็นกินนาลีตัวเป็นคนมีนมมีส้มสวยงามแต่มีปีกมีหางเห็นไหมอยู่ในรถตาลี่ของรัฐบาลที่พิมพ์ออกมาสัตว์หิมพานต์กินนาลีกินนานอนนั่นแหละเป็นไปกับผู้เบาซ้ำบอกกับพ่อกับแม่จิกเหมือนกับเสียงขุดอุจจาระพอพูดกับนมเธอเยอะรักคืนหัวของฉันเธอเป็นดวงตาเป็นหัวใจของฉันคิดถึงเธอจังเลยเยอะรักคุณหาเพิ่นเขียนจดหมายไปเอามาตั้งไว้บนหัวพูดกับพ่อกับแม่นะไม่มีสปารถเลยอย่างนี้เรียกว่ากินนาลีสาวอีกยอม สมาบดีบ่งามเพพ่อแม่เลี้ยงปูปลาสิตอนเลี้ยงไงแล้วควบหน่อยกะบ่ฟังเปิดอาลาดเอาไปเอามาไปงานทีพวกกินนาลีกินนาร้อนก็เลยไปถูกบ่วงนายพานบูนถูกเขาดักด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไปเถิดยอดกะที่ไหนมีชั้นที่นั่นควรจะมีเธอเมืองใครเมืองเสรีไม่ได้อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่อื่นรักพี่หนีพ่อไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักไปเถิดทูลหัวเราพร้อมที่จะหัวเราะร้องไห้ด้วยกันเราพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนแป้นไปแป้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปอาลาดพ่อแม่ตั้งโกบคอยอีก5เดือนท้องใหญ่เบ้อเล่อมันได้ง่ายเขาก็ทอดทิ้งในที่สุดก็ต้องกลับบ้านมาเช็ดน้ำตาลงตักพ่อตักแม่จะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้มาเถิดลูกเอ้ยมาเช็ดน้ำตาลงตักพ่อตักแม่เขาก็ร้องเพลงเกี่ยวร้องเพลงเย้ยพ่อใจยีหรือยังซาเอาจันเป็นของใครโมแต่ใส่ทำหล่นอยู่บนกระจีบหายเลยแหละที่มีเห็นไหมนี่เรียกว่ากินนาลีสาวอีย่างบ่เสือพ่อเสือแม่จนท้องไข่อูปุ่งอูปุ่งหัวกับบ่มีบ่ได้กินดอกดองนอดพ่อปาเรียกว่ากินนาลีสาวอีย่างนั่งนะเข้านอกจากกินนาลีแล้วมันก็กลายไปเป็นดอกนาลีดอกนาลีที่เคยเล่ากันไว้ว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นไม้ดอกนาลีหรือว่ามักกะลีผลเป็นสาวนมตุ่มตั้งสวยงามตาพอลืมยิ้มแย้เหมือนกับจะปากเป็นพวกลือสีทีไพนักสิทธิ์พญาธรเพชรพญาธรที่มีฤทธิ์มีอำนาจบินขึ้นไปเชยชมดอกที่กำลังเบ่งบานสูงสูงส่วนเจ้าชู้ชาวดงผู้ไม่มีฤทธิ์มีชานกระสินก็หาเก็บเอาดอกเน่าๆที่มันร่วงโรยพอแก้หื่นกระหายนี่อะไรเดียวดีดอกนาลีของผลของเราไม่ได้อยู่ในป่าหิมพานต์นะมันอยู่ในป่าคอนกรีตอยู่ในตู้กระจกเขาเล่าไว้อย่างในหนังสือวรรณคดีโบราณหนังสือผูกเช่นอยู่ในกรเจ็ดเรื่องสุริวงศ์คำแต่ลำสุริวงศ์ในตอนนั้นมีข้อความว่ามัดหนีจักรเก่ากรรมถึงทศกัณฐ์ผูกที่สางหยักไงก็แล้วมันก็ต้องเสือกต่างเป็นเจ้านางฟองกบมีมิงตนเป็นเอกมเหสีมันเคยเดินหาเล่นส้มนาลีดวงดอกส้มเสพสอนส้มเล่นตัววันทุกคำเต่าส้มดอกนั่งกายหน้าลีสาวโหบแม่นเมืองฟ้าก็เขามีแม่ห่องหิมพานต์ดงใหญ่หลอกหักตั้งแตงไหวปฐมเข่าเสือกมาในหูห้านเดิมแตงแปลงปุ่นไหวมีเน่ดาวสมสิงสาวสวรรค์ข้อกลมแกวนกิ้วง่ามเป็นป่องแขนกลมสวยเอวแกวนกิ้วกองนกตุงตั้งชิ่งละห้อยสิงลอยเหมือนนางนั่งในห้องสวรรค์แม่นเทวหลอกคือนางสิหูปากต่างกอยเบาก้าวจาดีทวาบ่มีดวงจิตก้าวผ้าที่จาดทอดได้หูยุ่มเหนี่ยมคือสิเบาปากเป็นทวทัสกันนั่นมันก็มาส้มเหล็บหน้าลี่ดวงดอกแรงกำเต่าส้มดอกนั่งกายเพราะมันหายตันหาอิ่มใจเมื่อห้องถึงเมื่อล่าขาห่อนทศกัณฐ์สงเสพเมื่อแทงห่อนดีแล้วผัดเต่าเมื่อเห็นไหมคนโบราณพูดว่ามันมีอยู่ในป่าหิมพานต์นู่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในป่าคอนกรีตเรียนจบชั้นป.7แล้วเริ่มจะเป็นสาวเดี๋ยวนี้ทางภาคเหนือเขาขายลูกสาวกันแล้วนะจบป.7จากลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายดอกคามใต้ไปเข้าเตรียมสงขลาเตรียมหาดใหญ่ลักษณะเช่นนี้ไปเป็นดอกนาลีนั่งอยู่ในห้องกระจกเดี๋ยวนี้ดอกนาลีเมืองไทยเกลื่อนกราดไปหมดเลยถ่ายภาพออกมาฟัดกันข้างถนนแถบพัทยาเนี่ยติดภาพหนังสือพิมพ์มานั่นแหละดอกนาลีพูดกันไม่ได้กับฝรั่งมั่งค่ะแต่มันพูดกันรู้เรื่องไอ้สองอันนั้นมันหูจะควมขำนี่จะบอกว่าในดอกนาลีนั่นน่ะคือสิหูปากด้านกาจาบอกต่อห้องเพราะแต่หัวหนุ่มแง่คือสิบอกปากเป็นทวาบ่มีดวงจิตกล่าวผ้าที่ตั้นเหมือนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนตุ๊กตาเขาไปนั่งโชว์อยู่ในห้องกระจกชอบคนไหนก็กดกินเอาแล้วทีนี้นักหนาเข้าพวกเพชรพญาธรลือสีที่มีฤทธิ์ก็หมายถึงพวกอาซีอาตีที่มีเงินมีทองเศรษฐีผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโกการอยากได้ดอกสวยๆงามๆลูกสาวใครก็ซื้อมันไปสดๆเลยนี่พวกลือสีพวกพญาธรที่มีฤทธิ์ก็เลยได้โดยได้ดอมดมดอกงามๆส่วนพวกกินเจ้าชู้ชาวดงทั้งหลายก็หาเก็บดอกมันเน่าๆที่ร่วงหล่นแล้วยังไม่มีฤทธิ์ที่จะบินได้หมายความว่าไม่มีเงินจะซื้อพวกกรรมกรแรงงานต่างๆแบกหามหนักเหนื่อยแล้วก็ไป ปลดราคะกระหายในส่องโสเพณี20 30บาท50บาทเยี่ยวออกมาทีละ3รูโน่นได้มีโรคเอดกินหัวนี่ระวังให้ดีมันจะกลายเป็นดอกนาลีเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดว่ามันจะมาอยู่ในป่าหิมพานต์มันอยู่ในเมืองโรงแรมม่านรูดโรงแรมจิงลีเอาไปเอามาต่อไปนี่มันจะมีตามตำบลตามหมู่บ้านมีหมดเลยดอกนาลีตอนที่อาตมาเป็นคารวะไปประเทศอินเดียเดินทางผ่านไปจะไปที่โน่นที่ปอลีแอฟริกาเหนือไอเด็กมุมคนไทยลูกศิษย์ลูกค้าที่มันไปด้วยบอกพี่พาไปสักทีแหมนึกไม่ถึงเลยเขาจะตายชักให้จนได้พาเข้าไปเที่ยวดูที่ไหนได้เห็นแล้วตกตะลึงนั่งอยู่ในประเทศอินเดียนี่ยิ่งเยอะเลยนั่งอยู่ในตู้กระจกเป็นโอ้ร่วมหมื่นคนเลยเป็นนิคมเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ยังน้อยๆอายุ 13-14 ไปจนถึง 30-40 ดอกเก่าๆงอมๆบวันเลยระวังให้ดีในพวกมึงตอนเดี๋ยวจะเยี่ยวออกมา3รูแล้วกูไม่รับรองนะนั่นแหละคือดอกนาลีดอกนาลีเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ในกาจกในตู้กาจกดูในเมืองไม่ใช่อยู่ที่ป่าหิมพานต์คนสาวสาวทุกวันนี้เหมือนมีปีกมีหางเหมือนกินนาลีกินนาลีแปลว่าสาวอีหยังบุญที่ไหนก็จะไปที่นั่นพ่อแม่ห้ามไม่ฟังข่าวรักใครชอบใครแล้วโอ้พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงห้ามแต่ก่อนเขาจะต้องให้พ่อแม่เลือกให้แล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องแล้วแต่ลูกพูดไปถูกใจไปเลยขนาดพ่อแม่ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวงานผู้คอตายก็มีพวกสาวอีหยังกินนาลีเหล่านี้เมื่อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไปถึงนั้นจิตใจอ่อนไหวง่ายเขาพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเธออย่างโน้นน้องอย่างนี้ทูลหัวอย่างนั้นอีกหน่อยก็ล่มท้ายจบหัวเป็นดีหัวมอบกายถวายตัวให้แก่เขาเขาก็พาไปขายของห้องตาจกพาไปขายเป็นโสเพณีกายเป็นดอกนาลีแล้วเขาก็มาเที่ยวสงเสพดีกายดีปีแห่งการท่องเที่ยวประเทศไทยปีนี้จะต้องเป็นปีแห่งเอกเพราะปีท่องเที่ยวได้ทำลายกินนาลีทั้งหลายให้กลายเป็นดอกนาลีกันเกือบเต็มบ้านเต็มเมืองรัฐบาลใดก็ยังแก้ไขกันไม่ได้เดี๋ยวนี้หาง่ายที่สุดเรื่องดอกนาลีนะพวกฝรั่งมั่งค่ามาประเทศไทยไม่ได้มาอะไรมาเพื่ออันเดียวอันนี้แล้วก็ตั้งชื่อประเทศไทยของเราไปแปลกๆต่างๆระวังให้ดีต่อไปนี้มันจะระบาดเข้ามาสู่บ้านนอกต่อไปจะมีดิสโก้เทคมีในขับตามบ้านนอกประจำหมู่บ้านชีพหายบ่ายบอดแล้วถ้าหากเรายังไม่สกัดกั้นในเรื่องราวเหล่านี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารท้องถิ่นยังมองไม่เห็นค่านิยมอันผิดเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นด่านด่าวดงกว่างวาเฮือนอย่างนี้แล้วก็ชีพหายตื่นตัวกันได้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านครูบาอาจารย์ข้าราชการทุกหมู่เรารวมตัวกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมค่านิยมที่มันผิดดิสโก้เทคนั่งอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ดิสโก้เทคออกบ้านนอกแล้วเพราะที่ต้องมาช่วยกันจัดการสภาพเป็นอยู่สภาพแวดล้อมสภาพชุมชนของเราให้มันแวดล้อมแก่จิตใจที่ดีวัฒนธรรมของฝรั่งมังค่าที่หลั่งไหลมันเข้ามาแอนตี้ไล่มันออกไปไม่ต้องเอาอีกแล้วประชาธิปไตยที่เฟ้อเมื่อมันขาดศีลธรรมมันเฟ้อนะตามใจกิเลสเมื่อประชาธิปไตยเฟ้อมันการปกครองก็เลยเฟื่องการเมืองก็เลยฟุบสังคมก็เลยเฟ้อเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งวัฒนธรรมเฟื่อความรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยเฟี้ยวไปเลยตามก้นฝรั่งมั่งค่าไปหมดสิ่งที่ดีที่งามของเราลืมหมดเพราะฉะนั้นคำว่ากินนรอนหรือว่ากินนอนกินนาลีซึ่งแปลว่าคนอะไรสาวอะไรนั้นควรจะได้มาเป็นกุลนาลีกุลสตรีเบญจกัลยาณีกัลยาณปุถุชนแปลว่าคนที่ดีที่งามลูกสาวที่ดีที่งามเป็นกุลนาลีแปลว่าสาวของตระกูลนั้นลูกพ่อนั้นแม่นั้นเป็นคนมีกิริยามารยาทให้งดงามอย่าเอาแต่เพียงรูปร่างไปอวดโฉมเท่านั้นเพราะนั้นกินนาลีกินนรอนข้อกลมข้อคือกลมกินกิ่วง่ามเป็นป้องแขนกลมสวยเอวแกวนเขียวกองนุ่มตรงเต่าที่ละหอยสิงเหลาคือดังนั่งสวรรค์หูแม่นเมื่อฝ่ามันต้องสวยนะนางกินนาลีพวกดอกนาลีไอ้ฮีเลเลเขาไม่ค่อยเอาดอกเขารอเอาแต่คนที่สวยเท่านั้น ไปขายเนื้อขายตัวในช่องทางที่เละๆมันก็เป็นนั่งหาวอยู่งาบในตู้กระจกไม่มีใครเอาด้วยอย่างนี้มันขายไม่ออกเพราะฉะนั้นไอ้ที่คนโบราณเขียนเรื่องดอกนาลีเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นอย่าได้เข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนั่นเป็นปริศนาสอนจิตสอนใจพวกทศกัณฐ์ทศแปลว่าสิบกรกันทะแปลว่ากรนั่นแปลว่าแขนคนที่มีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาเมื่อมีสิบมืออาศัยเงินนั่นน่ะเป็นมืออยากได้อะไรก็ยื้อเอาอยากได้ลูกสาวใครอยากแล้วมันก็ซื้อเอาที่บอกว่าตัวทศกัณฐ์มันไปเที่ยวชมนาลีดวงดอกไปเที่ยวอะไรต่ออะไรมากๆนั่น จะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพวกฝรั่งมั่งขาดที่มีเงินมีทองปีการเป็นปีกลายเป็นปีท่องเที่ยวแต่ปีนี้มันจะเป็นปีแห่งเอ็ดดอกนารีเมืองไทยกำลังบานสะพรั่งเพราะว่ากินนารีทั้งหลายสาวอีหยังทั้งหลายไม่เชื่อฟังพ่อแม่ขายเนื้อขายตัวกันหมดแล้วเอาไปเอามาบ้านเมือง